serce mam astygmatik, oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam, jazdy grafik, to droga na miejsce, stan mapy trafik. Życie w korkach, godziny, minuty, nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na blesku zielonego przylądka, mi pasuje jak oreo do lorka. Wody otchła, nieba żar zabiera nas do siebie. Eden, wierzysz szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini, twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstrać. Nikas, ziemię wrzątek przenika, czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jak kocham laski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera tożsamość. I wish I could take my little party and move my back to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is a mess. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money or desire. Wszystkich na imprezie mających styl i Lucy G, boi kręcących się koło do płyt, prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Chodź i spraw dla bliskich, uderzenie w karki Liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. Troszkę cieplej się zrobiło, przyznają państwo, tak jak wczoraj nasz wierny słuchacz dawał minus 30, dziś minus 24. No, to już właściwie do wytrzymania. A nie mówiłem, że wiosna idzie? Mówiłem, to nie raz. 8 po 5. Ja troszkę sobie żartujemy, ale oczywiście to poważna sprawa. Warto wziąć pod uwagę to, że znów dziś po mroźnej nocy, także zimny poranek. No ale już tak patrząc na temperaturę, zimny, chłodny dzień. Polska na skraju rozległego niżu z ośrodkiem w pobliżu Półwyspu Bretońskiego, choć nadal zalega mroźna arktyczna masa powietrza, która napłynęła z centrum znad Skandynawii. Dziś ma być pogodnie, głównie na południu kraju, miejscami na północy, na wschodzie oraz w centrum zachmurzy się i popada śnieg. No za wiele tego śniegu nie będzie, tak jak wczoraj czy przedwczoraj. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni, ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. No a na termometrach dziś od minus 8 stopni, tyle na Podhalu oraz na Lubelszczyźnie. W większości regionów dziś od minus 7 do minus 5. Właśnie jak Polska długa i szeroka, ale wybija się Dolny Śląsk, tam dziś najwyższa temperatura, choć też pod kreską do minus 3. Na swej drodze mijasz mnie. byłeś w stanie przejść do nas trwać. Minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami w Belwederze odbędą się obchody jubileuszu 90. urodzin żołnierza Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej majora Bogusława Nizieńskiego. Jest on kanclerzem kapituły Orderu Orła Białego oraz przewodniczącym Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przypomnijmy, w latach 1999-2004 Bogusław Nizieński był rzecznikiem interesu publicznego, a obchody będą też okazją do spotkania weteranów walk o niepodległość Polski. W podziemiach Ministerstwa Sprawiedliwości w Alejach Ujazdowskich w Warszawie zostanie dziś o 10:00 otwarte dla zwiedzających Muzeum Cele Bezpieki. Przypomnijmy, w latach 1945-54 skatowano tam wielu polskich bohaterów, żołnierzy wyklętych. W areszcie uwięziono m.in. generała Augusta Emila Fieldorfa, Nila i Jana Rodowicza Anodę. Wystawę można zwiedzać dziś od 10:00 do 18:00. Na ekrany polskich kin wchodzi dziś amerykański film Moja Miłość. Nawiązuje on do jednego z największych masowych morderstw w historii Stanów Zjednoczonych. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia uczennicy Rachel Scott, która została zabita w strzelaninie w Colonial High School w 1999 roku. Na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie sztuka Wicekrólestwa Peru trafiło ponad 80 dzieł malarskich wyrobów sztuki zdobniczej. Ekspozycja jest od dziś dostępna dla zwiedzających. Dodajmy, że to pierwsza w Polsce tak bogata prezentacja artystycznego dziedzictwa Peru okresu Wicekrólestwa. A z zagranicy... Zespół rządowy do spraw relacji polsko-izraelskich kończy dziś wizytę w Izraelu. W planach są kolejne spotkania w podobnym formacie. W Budapeszcie trwa szczyt parlamentarny krajów Grupy Wyszehradzkiej. W stolicy Węgier spotkali się przewodniczący parlamentów Węgier, Słowacji, Czech i Polski. Szefowa brytyjskiego rządu wygłosi po południu przemówienie programowe na temat Brexitu. Theresa May przedstawi wizję przyszłych relacji gospodarczych Londynu z Unią Europejską, a treść przemówienia to efekt długich negocjacji wewnątrz brytyjskiego gabinetu, który jest w tej sprawie podzielony. W Wilnie rozpocznie się dziś po południu 415 Jarmark Kaziukowy. Jest to obecnie jedna z największych atrakcji Wilna, która każdego roku przyciąga twórców ludowych i oczywiście rzesze turystów. W Paryżu odbędzie się wieczorem gala Cezarów, rozdania prestiżowych nagród kina francuskiego. Będzie to 43. odsłona tej imprezy, którą niektórzy nazywają francuskimi Oscarami. No a Oscary, przypomnijmy, w nocy z niedzieli na poniedziałek, w związku z tym też noc Oscarowa do godziny 6:00 w poniedziałek. My usłyszymy się ponownie w przyszłym tygodniu, w wtorek. Rozpoczynać tydzień we wtorek. 16 minut po godzinie 5:00. Na razie weekend przed nami, na razie piątek przed nami. Rozpoczynamy sięgając także do muzycznego kalendarza. To niezwykła kompozycja Andrzeja Korzyńskiego. Kompozytor, aranżer, organista i pianista urodził się w 1940 roku. Kto może, robi głośniej. Piotr Franczewski, Franek Kimono. Ha! Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja ciebie obronię. Znam parę chwytów ciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Już ci mówiłem, mała nierycz. Mam w sobie dzikość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zadzierał. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę. Napisem King Bruce Lee Karate. Hit usłyszałem od państwa. Tak, tak, ale zdaje się, że chyba, tak mi się wydaje, nie zestarzało się wcale, a wcale. King Bruce Lee Karate Mistrz i to takie nagranie urodzinowe na 78. urodziny pana Andrzeja Korzyńskiego. 20 minut po godzinie 5. Szybciusieńko zaglądamy do prasy z Rzeczpospolitej o tym, że zagraniczni pracownicy zaczęli wypełniać lukę w finansach ZUS, a resort pracy chce ułatwić ich zatrudnienie. Cudzoziemcy nie tylko z powodzeniem ratują polski rynek pracy, ale też stają się coraz większym wsparciem dla finansów publicznych. Tak wynika z szacunków Rzeczpospolitej, która dziś publikuje te dane na łamach swych pod tytułem Cudzoziemcy podporą budżetu. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu, ciąg dalszy tematu z wczoraj. Zresztą ten temat już od kilku tygodni, jeśli nie miesięcy, pojawia się na łamach prasy. Firmy wodno-kanalizacyjne muszą ponownie przeliczyć taryfy na najbliższe 3 lata. Rządowi urzędnicy zmienili zasady ich naliczania. Wodne taryfy z unijną amortyzacją. Tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna o odkryciu polskich naukowców. Naukowcy ze Szczecina dowiedli, że im wyższe stężenie arsenu we krwi, tym większe prawdopodobieństwo zachorowania na raka. Odkrycia dokonał zespół profesora Jana Lubińskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Okazuje się, że arsen jest niebezpieczny, zwłaszcza dla kobiet. Dlaczego i jak wyglądało badanie? O tym w dzisiejszym dzienniku. Tyle na teraz. 3 tematy z 3 tytułów. Oczywiście do prasy. Coś mi się wydaje do tych co bardziej kolorowych tytułów i tematów. Będziemy oczywiście wracać w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Po godzinie 6 polecamy. No a teraz w muzycznym trójkowym kalendarzu. Rok 1942. Wówczas to urodził się Lou Reed. Zmarł w 2013.

Pierwszą kobietą, która dokonała tego wyczynu, była Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Ukończyła podróż w 1978 roku w marcu, a Naomi James otrzyma w 1979 roku tytuł szlachecki dam. W 1969 w Cambridge w Wielkiej Brytanii odbył się pierwszy wspólny koncert Johna Lennona i Yoko Ono. 38 lat temu w Warszawie zmarł Jarosław Iwaszkiewicz, pisarz, działacz społeczny i kulturalny. A w muzycznym trójkowym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1978. Wówczas to, tak, 20 lat temu w Europie ukazał się 7. studyjny album Madonny Ray of Light. W Europie 2, w Stanach Zjednoczonych 3 marca, a wcześniej w Japonii 22 lutego. Tak czy inaczej, 20 lat temu ukazał się 7. album Madonny Ray of Light. Z tego właśnie wydawnictwa The Power of Goodbye. Polecam przy okazji od poniedziałku do czwartku poranne zapraszamy do trójki. Po godzinie 7.30 Piotr Metz prezentuje utwory i wypowiedzi artystki, także przybliżając, choć myślę, może i młodszemu pokoleniu ten niezwykły talent artystki. To od poniedziałku do czwartku polecamy. Tymczasem piątek i 5.30. 1. Czas na prognozę pogody. Już nie z nad Skandynawii, a z nad Półwyspu Bretońskiego. Polska na skraju rozległego niżu. Nadal zalega mroźna arktyczna masa powietrza, która napłynęła z północy. Dziś ma być pogodnie głównie na południu kraju. Miejscami na północy, wschodzie oraz w centrum zachmurzy się i może padać śnieg. Wiatr jest słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. A na termometrach, bo chyba to nas najbardziej interesuje, no, na dzień dobry to jeszcze dwucyfrowa temperatura z prefiksem, a w dzień od minus 8 na Podhalu oraz na Lubelszczyźnie, w większości regionów minus 7, minus 5, a najwyższa temperatura też pod kreską na Dolnym Śląsku. Tam minus 3. W muzycznym trójkowym kalendarzu w 10. rocznicę śmierci tego słynnego niewidomego gitarzysty. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzonych, a może przede wszystkim o urodzonych 2 marca i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Rocznik 62. John Bon Jovi, amerykański muzyk. 56. urodziny. Wszystkiego dobrego na budziku za 25 minut 6. We'll be right back. za 21.06 w kalendarzu, także tych mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic aktywna i bardzo dobrze podpowiada, że warto zwrócić uwagę na niedzielę. Wtedy jest Kazimierza, jak przysłowie mówi, dzień świętego Kazimierza resztki zimy uśmierza. Będziemy obserwować nie tylko to, co w kalendarzu, także za oknami. No a wracając do kalendarza, 62 lata temu urodził się Mark Evans, australijski kiedyś basista AC/DC. Kalendarium muzyczne. stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Seek it lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Coldplay też z muzycznego kalendarza na 41 urodziny Chrisa Martina. Wszystkiego dobrego. Za 13:06 czas na kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Bluegrass, a właściwie jego troszeczkę nowocześniejsza forma, biorąca coś z rock'n'rolla. Peter Rowan to jest znany gitarzysta, śpiewak, autor piosenek. Drew Emmitt to jest były członek zespołu Leftover Salmon, czyli po prostu resztki łososia. I on gra także na mandolinie. Obydwaj połączą swoje siły w utworze Rainmaker, czyli Bóg deszczu, albo sprawca deszczu, albo ten, który sprawia, że niebo płacze. Tak jest w tekście piosenki, proszę Państwa. I ważne jest jednak, kto tutaj gra, bo tu będzie także i swing, i troszeczkę improwizacji wręcz jazzowych. Peter Rowan to jest główny wokal i gitara. Drew Emmitt to jest harmoniczny śpiew i mandolina. Harmoniczny śpiew to także John Cowan, który zagra na basie, kontrabasie oczywiście, Jeff Autry na gitarze, Scott Westall na banjo, Vassar Clements, legenda muzyki bluegrassowej, ale także jazzu z południa, zagra na skrzypcach. Na mandoli Ronnie McCaury i Passy Lepi Kangas na perkusji. Finn Scarelli na perkusji, a utwór Rainmaker. Some say I get the Lord's attention any old way you can. Maybe he'll show a little mercy and start crying for the land. And I knew if I didn't make some weather and see them storm clouds gather, I'd be run out of town when the sun went down, covered up in tar and feathers. Kantry w budziku ponownie we wtorek polecamy i zapraszamy z muzycznego kalendarza. Także pamiętamy o tym, że 40 lat kończy dziś Sebastian Riedel. Wszystkiego dobrego. Chodzisz nocą od paru dni. Szukasz ludzi takich jak ty. Znaleźć ciężko, niełatwo jest, ja wiem. Gdzie muzyki całą noc, ludzi ogarnia szał. No, ogarnia szał, ludzi ogarnia szał. No. Nagle słyszysz znajomy rytm. Rolling Stones otwiera drzwi. Wszystko gra. Idziesz dalej. Widzisz ją. Podejść musisz. Powiedzieć to. Jestem tu dla ciebie. uderzała w oczy, widziałeś błysk. Whisky w głowie szumiała dziś, oje. Wszystkie dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to. Jestem tu dla ciebie całą noc, całą noc. Jestem tu dla ciebie całą noc, całą noc. Na urodziny Sebastiana Frydla zespół Cree z najlepszymi życzeniami na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Za 3 minuty o 6 serwis, po godzinie 6 piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Bardzo dziękujemy. Przypominam, w poniedziałek Oscary, a my usłyszymy się we wtorek. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, do usłyszenia.